Дивіться, мовляв, кого привели. Дорошенко приязно і неквапливо вітається з людьми. В своєму крислатому кашкеті та білому парадному кітелі моряка він справляє на присутніх враження якесь підбадьорливе, небуденне. Хоч і щоразу він приїздить до матері саме таким – свіжий, підтягнутий, тропічними зливами скупаний, засмаглявлений на сонцях нетутешніх, повен пахощами далеких морів. Капітана садовлять на почесному місці між Лукією Назарівною і директором школи. А майор Яцуба аж через людей простягає капітанові руку, бо з ним вони ровесники, спільно в комсомолі колись починалася їхня юність. «Знов сходяться наші дороги, Іване», – голосно каже Яцуба. «А надовго ж були, розійшлися? Доки ти десь там плавав по чужих морях, по кабаре та шантанах сигарами димів, ми тут культи будували та самі ж і розвалювали». Перехопивши серйозний погляд дочки, Яцуба з гордістю вказує капітанові на неї. «Ото моя медалістка, і по навчанню перша, і квіти вирощує, землі не цурається, ще й на інструменті грає». Капітан кивком голови вітає дівчину, що досадливо хмуриться від батькових похвал. Так само вітається він із хлопцями-десятикласниками, між якими саме втискуються їхні однокласниці, ті самі, що бігали кликати сюди капітана. З іронічними посмішками беруться хлопці за пляшки свого ситра та лимонаду, що педагогічно вишикувались перед ними. Наливають цього дитячого напою спершу собі, потім дівчатам. А одна з дівчат, грайливо ока та смаглявка, почуваючи на собі капітанів погляд, насмішкувато застерігає кавалерів. «Тільки не дуже впивайтеся, хлопці, бо ні з ким буде танцювати». Лукія, нахилившись до капітана, стишено інтимно пояснює йому, що то дочка Горпищенка Чабана. «Ох, крути голова! Натанцюється хтось від неї!» І при цих словах вона мимоволі швидко і неспокійно глянула на свого Віталика, що, зіщулившись, сидів поруч з Тонею. «Он воно що!» – посміхнувся капітан своїй догадці. Йому подобалася ця юна пара. Хлопець сидить, ніби аж трохи знічений прилюдним сусідством з нею, з юною шкільною красунею, а вона так і пострілює на всіх своїми блискучими, як вишня в русі очима, не всидить на місці, сміється, красується, знаючи й сама, що вона гарна і що їй сьогодні дозволено красуватись, розпустивши хвилясте волосся по плечах. «Славного сина маєш, Лукія», – каже капітан, затримуючись поглядом на Віталикові, мов би вивчаючи, що думає той упертий хлоп'ячий лоб під вицвілим солом'яним віхтиком чубчика, крізь який раз у раз весело зблискують зірки-іскорки очей. «Наче ще вчора я його на руках тримав». Поряд з Тонею та Віталієм рядком їхні однокласники. Не всіх уже їх і впізнає капітан. «Чий то? А чи я то? Ростуть, мов, із води. Скільки плюндрували цей край, скільки мордували людей, квітучу молодь, отаких же, як ці, юних синів і дочок народу, підлітків, майже дітей, виловлювали по степах, в загратованих вагонах відправляли на захід, випікали на руках і на серцях невільницькі тавра. Скільком старшим сестрам та братам цього наймолодшого покоління так і не судилось вернутись з фашистських каменоломень, з каторги підземних заводів, з концтаборів овіяних смородом кремаційних печей.